met Natasha Gibbs. Goedemiddag. De gemeente Enschede gaat maatregelen nemen tegen intimidatie op straat. Ze zijn daar niet de eerste. Op andere plekken bleek eerder dat zoiets makkelijker gezegd is dan gedaan. Waarom zou het in Enschede wel lukken? Je hoort het zometeen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. Werkgevers en vakbonden zijn het eens over een grote hervorming. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, werkgevers moeten af van goedkope flexcontracten. Dat vinden vakbonden en werkgevers. En ze presenteren op dit moment hun akkoord over onder meer de arbeidsmarkt. Verslaggever Nick Wouters van de economieredactie. Ja, Nick, je hebt de plannen gelezen. Wat gaan mensen daar nou van merken? Ik denk dat bijna iedereen die werkt er iets van gaat merken. Of je nou een nulurencontract hebt, een tijdelijk contract of een vaste baan. Of als je in een uitkering zit trouwens ook. Want het minimumloon moet omhoog volgens deze afspraken. En daarmee gaan ook de uitkeringen omhoog. Dus voor iedereen hebben deze afspraken gevolgen. Ja, en wat moeten concreet nou de grootste veranderingen worden? Ik denk de grootste veranderingen zijn voor ZZP'ers, uitzendkrachten en voor mensen met een nulurencontract. Om met die ZZP'ers te beginnen. Zij moeten een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen. Belastingvoordeel verdwijnt, de zelfstandige aftrek. En het wordt makkelijker voor ZZP'ers om toch in dienst te komen bij een werkgever. Als ze minder dan 30 tot 35 euro per uur verdienen, dan kunnen ze tegen een werkgever zeggen, ja, ik ben eigenlijk een werknemer, ik wil een dienstverband. En dat kunnen ze dan via de rechter afdwingen. Nou, voor uitzendkrachten, zij kunnen worden minder snel op straat gezet volgens deze afspraken, krijgen ook een hogere beloning. De beloning die geldt in de sector waar ze werken. En de nulurencontracten, die verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen contracten met een vast aantal uren. Bijvoorbeeld werk je in een kwartaal normaal gesproken 15 uur per maand gemiddeld. Dan krijg je een contract voor 15 uur. Voor studenten en scholieren blijven die contracten, die vooral in de horeca en bij winkels populair zijn, blijven die wel bestaan. Ja, dus kortom, eigenlijk meer zekerheid voor flexwerkers. Ja. Wat merken mensen ervan die een vast contract hebben? Ja, daar verandert ook het een en het ander. Om werkgevers tegemoet te komen, om toch het aantrekkelijker te maken om een vast contract te geven. Bijvoorbeeld dat ze een deel van hun personeel tijdelijk naar huis kunnen sturen als het wat minder gaat met het bedrijf. Een soort kleine NOW-regeling is het. Dan gaat het personeel 20% van de uren leveren ze in, krijgen wel nog altijd het volledige salaris. Ja, en daar moet de overheid dan deels voor gaan bijdragen. Dat zijn ook de losse eindjes die in deze afspraken zitten. Daar is hulp van de overheid bij nodig. Is ook maar de vraag of de overheid dat wil. Maar dat wordt een regeling die erbij komt. Een andere regeling is dat als er ontslag dreigt, er ook een afspraak gemaakt kan worden tussen de werkgever en de werknemer over begeleiding naar ander werk. En als de werknemer daarmee akkoord gaat, dan vervalt ook de transitievergoeding die je normaal gesproken van je baas meekrijgt als je ontslag. Ja, je had het dus over losse eindjes. Hè? Hoe zeker is dit dat dit er komt? Ja, helemaal niet zeker. Het is een advies. Normaal gesproken heb je een akkoord en dan zitten daar werkgevers, vakbonden en ook de minister soms aan tafel als het gepresenteerd wordt. Dat is op dit moment niet zo. Daar zitten wel de vakbonden en de werkgevers, maar niemand van het kabinet. Want dit is eigenlijk een advies voor het nieuwe kabinet wat er moet komen voor de komende 4 jaar wat ze willen dat daarin afgesproken wordt. Het is wel iets waarbij bij de vorming van een nieuw kabinet wel duidelijk naar gekeken wordt. Want het is natuurlijk heel aantrekkelijk voor een nieuw kabinet om deze afspraken over te nemen. En dan weet je in ieder geval dat je steun hebt van de vakbonden en de werkgevers. Heb je al een groot draagvlak. Maar of al deze afspraken terug gaan komen, dat is wel heel onzeker. Maar een deel daarvan zullen we zeker terugzien. Dankjewel, Nick Wouters. Ik kom zo nog even bij je terug bij het volgende onderwerp. Er moeten nu stappen worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen. En daarmee kan niet gewacht worden tot er een nieuw kabinet is, zegt voorzitter Roemer van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Aanleiding zijn de 50 Roemenen, voornamelijk aspergestekers, die vorige week in Limburg onder erbarmelijke omstandigheden werden aangetroffen. Ze zaten bovenop elkaar en bovendien was het huis vies en waren er geen veiligheidsvoorzieningen. Roemer zegt dat dit soort wanpraktijken in het hele land te vinden zijn. Hij pleit daarom voor een registratieplicht. Ik was van de week ook op een locatie in Almere, waar mensen al meer dan een jaar verblijven en nog steeds niet geregistreerd zijn. Ja, als we niet weten waar mensen wonen, kunnen we het ook niet controleren, kunnen we het ook niet handhaven. En dan zijn ze ook overgeleverd aan foute uitzendbureaus bijvoorbeeld, die er fors misbruik van maken. En huisjesmelkers die mensen massaal in een huis laten logeren, zoals het voorbeeld in Limburg. Ja, Nick Wouters, je bent dus nog even blijven zitten, want in dat plan van de werkgevers en werknemers zijn ook die arbeidsmigranten meegenomen. Hè? Wat gaat er voor hen veranderen? Ja, daarvan wordt gezegd, we moeten dat advies van Roemer, de commissie Roemer, overnemen. Dus wat dat betreft is dat goed nieuws voor Roemer. Hij heeft steun van de werkgevers en de werknemers, de vakbonden. Zij willen dat er betrouwbare uitzendorganisaties alleen nog maar actief zijn. En daarvoor moet certificering komen. Een stempeltje dus van, ik ben een goed uitzendbureau en ik mag actief zijn. En daarbij moet strikte handhaving plaatsvinden. Ja, en gaat dat ook zo snel als Roemer wil? Nee, want het is hetzelfde advies wat voor het volgende kabinet bedoeld is. Ja, dat volgende kabinet, dat zal nog wel even duren voordat dat er is. En voordat dat dan daadwerkelijk in regelgeving is doorgevoerd, dat er gaat wel nog wel een tijdje overheen. Dankjewel, Nick Wouters. De Amerikaanse farmaceut Moderna gaat aan het eind van het jaar vaccins produceren in Geleen in Limburg. Er wordt een productielijn gemaakt in de fabriek van de Zwitserse medicijnfabrikant Lonza die daar staat. Moderna verwacht daar 300 miljoen doses per jaar te kunnen produceren. Het containerschip met chemicaliën dat 2 weken geleden voor de kust van Sri Lanka in brand vloog, dreigt te zinken. Slepers van het Nederlandse bedrijf Smit proberen nu het schip verder de zee op te slepen om te voorkomen dat de stranden van Sri Lanka nog meer vervuild worden. Een deel van de lading was al in zee terechtgekomen. Mali is na de tweede staatsgreep in 9 maanden tijd opnieuw geschorst door de Afrikaanse Unie. Het regime moet snel plaatsmaken voor een burgerregering, anders worden mogelijk sancties opgelegd, zegt het verbond. Zondag werd Mali al geschorst door ECOWAS, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Wie na een prik met het AstraZeneca-vaccin last krijgt van een gevaarlijke bijwerking, mag geen tweede prik krijgen met dat vaccin, zegt de Nederlandse toezichthouder, het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Wat er dan wel moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Het NOS-journaal. De ChristenUnie vindt dat het corona-herstelbeleid en de vorming van een nieuw kabinet los van elkaar moet worden gezien. Dat zei partijleider Segers na een gesprek met informateur Hamer. Hij werd door de informateur ontvangen tegelijk met VVD-voorman Rutte en D66-leider Kaag. Segers wil graag meepraten over het herstelbeleid voor na de coronacrisis, maar herhaalde dat hij voor de ChristenUnie geen rol ziet in de formatie. Nou, wat ik wel belangrijk vind is dat we onderscheid maken tussen herstelbeleid, waar we ook over spreken, en de formatie. Wie gaat nou met wie regeren of in ieder geval onderhandelen? En ik vind dat wel dat we daar echt een knip in moeten zetten. Dat we echt gewoon die twee processen moeten onderscheiden. Dus als we helder hebben wat er nu niet kan wachten en wat we aan herstelbeleid moet worden vormgegeven, dan kan het demissionair kabinet zeggen, wij nemen het voortouw, maar wij praten met meer partijen in de Kamer. Hè, dus er hebben meer partijen om de tafel gezeten. Met die partijen praten we ook over dat herstelbeleid, wat nu niet kan wachten en nu echt moet worden opgepakt. En parallel daaraan moet uiteindelijk de vraag worden beantwoord, wie gaat nou met wie praten? Maar laat dat nou niet door elkaar heen lopen. Vanmiddag ontvangt de informateur VVD-leider Rutte nog een keer, dan samen met de leiders van PvdA en GroenLinks. In Harlingen kunnen mensen zich nu in een bus laten vaccineren. Friesland heeft daarmee de landelijke primeur van een mobiele priklocatie. In de provincie zijn al 8 vaste priklocaties. Burgemeester Scherps van Harlingen is blij met de bus. Ik denk dat het een heel goed idee is. Veel mensen zullen er blij mee zijn dat ze dicht bij huis een vaccinatie kunnen halen. Ze hoeven ook geen afspraak te maken. Het is wel nu in eerste instantie bedoeld voor 65-plussers. Dus 65-plussers die een oproep hebben gehad, maar nog geen prik, die kunnen hier naartoe komen. Als het heel druk is, moeten ze even wachten. Maar het is nu nog heel rustig, dus ik roep iedereen op om hier te komen. Ja, in de bus kunnen zo'n 90 prikken per dag worden gezet. Mensen moeten dus wel een vaccinatieuitnodiging en een legitimatiebewijs bij zich hebben. Het weer, de temperatuur stijgt vanmiddag naar 21 tot 28 graden. In de loop van de middag ontstaan steeds meer stapelwolken, maar het blijft droog. Vanavond neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Morgen blijft het warm met 23 tot 26 graden. Vooral landinwaarts ontstaan enkele stevige buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam loopt het vooral vast. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel heb je bij elkaar opgeteld 3 kwartier vertraging. Bij de Benelux-tunnel zijn 3 rijstroken dicht vanwege opruimwerk. En in de tussenliggende keteltunnel wordt ook gedoseerd. Dus daar gaat af en toe het licht op rood. Als je vanuit Den Haag naar Rotterdam wil, kies dan voor de A13. De N261, Waalwijk-Tilburg, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand. 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En dat komt ook door een ongeluk. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar De Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Bekijk het EK samen met EP. Nu tot €500 cashback op de nieuwste Samsung Neo QLED-tv's. Scoor hem nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Hoe kook je eigenlijk een goede pan rijst? Bloemkool met een currysausje, maar ook de geheimen van de Italiaanse en de Surinaamse keuken komen allemaal aan bod in een kookboek dat volgens de titel gegarandeerd klootzakproof is. Nou, wat dat inhoudt, dat hoor je na 12:30 van de maker zelf hier bij mij. En dan hoor je ook onze druktemaker Pieter Derks. Maar nu eerst naar de Waddenzee. De Nieuwsbv. In Den Haag is Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. En zij overhandigt precies op dit moment een petitie tegen de onveilige containervaart in het Waddengebied aan D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Vlak voor deze uitzending sprak ik met haar. Goedemiddag, mevrouw Jacobi. Ja, goedemiddag. Ja, het gaat al een aantal jaren goed mis, hè, met die containerschepen in het Waddengebied. Maar wat is nu op dit moment de directe aanleiding voor deze petitie? Ja, de directe aanleiding is eigenlijk weer dat er de vorige 7 april gingen er weer containers van een schip. Waarvan eentje ook een container vol met aceton. Nou, dankjewel voor de Noordzeekust en de eilanden. En ook voor de werelderfgoed natuur, de Waddenzee. En eigenlijk is onze stelling, en dat is gewoon in het hele eilandgebied, van je kunt wachten op noordwestenwind, windkracht 7 en meer, dus noordwestenstorm. En ja, je kunt erop wachten dat de containers weer van de schepen gaan. Mm-hmm. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft dat allemaal tot op het bot toe uitgezocht. Een van hun aanbevelingen is, zet de kustwacht in een betere positie. Geef de kustwacht gewoon de bevoegdheid om schepen en die omstandigheden, want een kapitein is wel verantwoordelijk, maar ja, die moet wel weten hoe risicovol het is en hoe, wat precies de risico's zijn. Ja. En ons verhaal is van, ja, weet je, geef de kustwacht de positie dat ze zeggen, blijf even in de haven of ga met de neus in de wind, wacht tot de storm over is. Ook al zijn de containers vastgeschort wel, die kracht van die golven bij die noordwestelijke stormen, die is zo groot, heeft ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uitgezocht. Ja. Ja. Dan schieten ze gewoon los. Ja, en jongens, we zijn één keer een afvalbelt geweest. Er ligt nog steeds 800.000 kilo op de Noordzeebodem en de Waddenzeebodem. Dus wij willen dat de Kamer straks tegen de minister zegt, alles goed en wel, en ze moeten de hele wereld over om die regelingen te veranderen. Mm-hmm. Dat gaat jaren duren. Kiezen ook een besluit op korte termijn, zodat ons Waddengebied beter beschermd is. Ja, en dat is wat jullie met de petitie ook willen bereiken. Maar dan zou ik zeggen, ja, kun je die schepen gewoon niet de opdracht geven om die containers gewoon beter vast te zetten? Of werkt dat niet zo? Ja, Nou, dat is ook een van de opdrachten. Want er zijn ook zeker schepen tussen die ook niet goed vastgeshorde containers hebben. Maar het, zelfs al zijn ze vastgeshort, heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid helemaal uitgezocht. Dan kan door de kracht van Greenwater, heet het dan met die noordwestenstormen, en de hoogte van de golven, op die containerschepen zijn redelijk... Ja, die worden dan instabiel, zeg maar. Mm. Die worden dan redelijk stuurloos. En dan hou je de containers, ook al zijn ze vastgeshort, niet eens aan boord. Ja, en dan bent u dus vandaag in Den Haag om die petitie te overhandigen, dit onder de aandacht te brengen. Maar is er wel genoeg aandacht in Den Haag voor dit probleem? Nou, als er maar een paar Kamerleden zijn die met deze inzet de minister tot deze actie willen, dan ben ik al lang tevreden. Ja, dat is echt het doel? Of zegt u van, ja, nou, ik heb nog wel wat meer verwachtingen? Alleen al de aandacht is voldoende. Nou, ik verwacht sowieso... De minister heeft net een brief geschreven, hè, wat ze allemaal aan het doen is. Maar het zijn allemaal lange procedures. En met de Internationale Maritieme Organisatie, die scheepsvaart is natuurlijk super ingewikkeld en internationaal. Mm-hmm. Maar wij zeggen, dat zal allemaal. En dat gaat blijkbaar ook allemaal zo traag. Daar kan zij ook niks aan doen. Maar neem één actie die heel erg zou helpen voor het Waddengebied en de Noordzeekust. Ja, en dat is gewoon een verbod op varen zodra het slecht weer is voor schepen met containers in het Waddengebied. Ja, dat kan een verbod zijn, maar een hele goede begeleiding van de kustwacht kan ook zijn een keuze tussen de Noord- en de Zuidroute. Noordroute is trouwens net zo gevaarlijk, maar dan heb je wel iets meer ruimte. Die is wat breder en dieper. Ja, het hangt ook van het type schip af. Dan krijgen we heel veel techniek. Maar ja, als de kustwacht het mag begeleiden... Ja. Simpel houden... dan zouden we wel heel erg geholpen worden. Oké, goed. Nou heeft u natuurlijk zelf al jaren in Den Haag gewerkt... als Tweede Kamerlid voor de PvdA. U heeft natuurlijk volledige steun van deze partij, toch, bij deze petitie? Ja, dat neem ik aan voor wel. Dat neem ik aan voor wel. Ja, dus dat zit wel goed. Er zijn partijen die deze... Ja hoor. Ik denk stiekem dat er wel een hele dikke meerderheid is. Oké, dan. Weet u de weg nog, daar in Den Haag? Ja hoor. Ja? Ja, het gaat helemaal goed komen. Ik sta onder mijn werkkamer zo'n beetje. Oh, nou, rennen dan. En heel veel succes daar. Dank Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. De Nieuws BV. Ja, wie eens een blije schildpad wil zien, moet even de grens over naar het Duitse Gelsenkirchen. Daar kan Helmoet, de schildpad, zich weer voortbewegen. Het dier heeft artritis en daardoor kwam het al een half jaar niet meer in beweging. Maar dankzij onder zijn buik een gemonteerd skateboard kan Helmoet weer een tijdje vooruit. Ja, en ook dankzij het warme weer, want dat is voor artritispatiënten sowieso veel prettiger. You don't have to walk in the rain. Dit is The Turtles. Is that the face I love? It's been a long time since I've seen you. You got a lovely place. The kids both send their love. But we still get lonely, baby, without you. You'll be home. De Turtles met You Don't Have to Walk in the Rain. Mensen op straat die eerst hey schatje zeggen en dan hey hoer. Vraag of je wil neuken. Je achtervolgen tot aan je voordeur. Straatintimidatie? Ja, straatintimidatie moet strafbaar worden. Dat zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. Bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen voelt zich wel eens seksueel geïntimideerd op straat. Als mensen op een lelijke, intimiderende seksuele manier worden aangesproken, dat is gewoon strafbaar. Ja, intimidatie op straat is al jaren een probleem. De gemeenten Alkmaar en Enschede gaan seksuele intimidatie nu strafbaar stellen. Een meerderheid stemde in beide steden voor dit plan. Eerder werd in Rotterdam en Amsterdam al het cisverbod ingevoerd. Maar in 2019 besloot de rechter dat dit juridisch niet houdbaar is. Wat gaan Enschede en Alkmaar anders doen? En gaat dat dan wel werken? Hier bij mij in de studio Malkies Jajan, gemeenteraadslid van de VVD in Enschede. Hij nam daar het initiatief voor het verbod in zijn gemeente. En vanuit Parijs socioloog Misha Dekker, onlangs gepromoveerd op seksuele intimidatie. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Malkies Jajan, allereerst, waarom dit idee in uw gemeente Enschede? Ja, kijk, de avondklok die is nu een maand geleden afgeschaft. Maar voor heel veel vrouwen in Enschede en ook in de rest van Nederland is die avondklok er nog steeds. Zij kunnen 's avonds niet veilig over straat, omdat ze worden nagesist, uitgescholden, aangerand. Dat is walgelijk. Ze worden gewoon seksueel geïntimideerd tot tuig. En dit voorstel is weer een stap daarnaartoe om seksuele intimidatie in mijn stad te slopen. Ja, hoe groot is dat probleem in uw stad? Dat probleem is enorm. Er is vorig jaar een petitie gestart door een meisje, Mitte van der Houw, en die is toen 17.000 keer ondertekend. En er zijn ook allerlei onderzoeken die laten zien dat de helft tot driekwart van de jonge vrouwen hier last van heeft. En dat is gewoon enorm. In Enschede? Ook in Enschede, ja. Ja, ja, en nu is er dit idee vanuit u eigenlijk ook om dit verbod op te tuigen. Een straatintimidatieverbod. Hoe moet dat er dan uit gaan zien? Ja, hoe dat verbod eruit gaat zien is dat wij gaan zeggen de gedragingen van seksuele intimidatie, dus dat je een vrouw achterna loopt of dat je met je tong een seksueel gebaar maakt, die gaan we verbieden. Want nu is het zo dat als je als agent ergens in een steeg staat en je ziet dat een man die zit met zijn tong seksuele bewegingen naar een vrouw te maken, kan je niks doen. En met dit voorstel wordt dat gewoon strafbaar en kunnen we dat aanpakken. Dat lijkt me best wel lastig, want hoe ga je dat dan op een of andere manier bewijzen? Hoe ga je ervoor zorgen dat dit uiteindelijk ook zo op tafel gaat liggen? Ja, er zijn meerdere manieren. Voor allereerst gebeurt dit in Enschede veel in de binnenstad. En de hele binnenstad bij ons hangt vol met camera's die ook 24 uur per dag worden uitgelezen. Dus agenten kunnen dat dan zien. Een andere manier is dat je creatief te werk gaat en bijvoorbeeld lokagenten inzet. Dat is ook wat we bij supermarkten doen om op alcohol te controleren. Gebruiken we mystery guests en zo kan je dan met lokagenten werken. Tegelijkertijd vertel ik er wel bij dat alleen het handhaven op de strafbare uitingen gaat het probleem niet oplossen. We moeten ook meerdere dingen doen. Over die meerdere dingen praten we zo even verder. Want ik check heel eventjes naar Parijs, want daar zit Misha Dekker. U zat onlangs ook al aan tafel bij mij, omdat u bent gepromoveerd op dit onderwerp. Heeft het cisverbod, waar we het destijds over hadden, eigenlijk veel goeds gebracht? Nou, ik denk dat het ten eerste heel goed is dat er aandacht voor dit thema is. En ik denk ook zeker dat strafbaarstelling een stok achter de deur kan zijn om het probleem aan te pakken. De vraag is alleen, er waren nogal wat juridische bezwaren tegen het lokaal verbieden van straatintimidatie. Omdat artikel 7 van de grondwet zegt dat alleen de nationale wetgever, dus de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, beperking kunnen opleggen aan de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. En straatintimidatie is natuurlijk een heel vervelende gedraging voor heel veel slachtoffers, maar ook wel een uiting van een gedachte of een gevoel. Dus de vraag is of dat op lokaal niveau kan. En in Rotterdam was het eerdere cisverbod daarom ook om die reden onverbindend verklaard door de rechter. Dus de vraag is of dat op lokaal niveau vooral kan. Ja, want wat vindt u dan van het idee dat zojuist hier is voorgelegd door meneer Jajan om seksuele intimidatie gewoon strafbaar te maken in Enschede dan in dit geval? Nee, het strafbaar stellen op zich lijkt me belangrijk als het stok achter de deur. Er waren in Rotterdam al was er al een discussie over of het inderdaad mogelijk is om niet misschien verbale uitingen, maar wel gebaren op lokaal niveau te verbieden. Zoals die tong die meneer Jajan al net schetste. Mannen die hun tongen uitsteken, daar smerige gebaren mee maken. Bedoelt u dat? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat soort gedragingen. Of ook het idee dat een bepaalde gedraging gekleurd kan worden door wat er eerder gezegd is. Dus als iemand bijvoorbeeld lekker ding, ik wil met je naar bed, naar iemand roept en vervolgens heel dicht bij iemand op een bankje gaat zitten, dan zou, wat was de redenering van de rechter in Rotterdam, gezegd kunnen worden dat misschien niet die verbale uitingen strafbaar gesteld kunnen worden lokaal, maar wel het zo dicht tegen iemand aan gaan zitten op een bankje, omdat het ingekleurd wordt door de dingen die ervoor gezegd zijn. Daar oordeelde echter het Hoge Rechtshof later anders over. En die zei dat het ook daarbij, bij die gebaren en gedragingen, ook toch om een uiting van een gevoel of een mening gaat. Mm. En dat het dan toch de verantwoordelijkheid moet zijn van de landelijke wetgeving. Dus dit gaat dan niet werken als ik het zo hoor? Nee, ik ben geen jurist, dat is belangrijk om te benadrukken. Maar er zijn heel veel bezwaren bij juristen. Het is inderdaad in ieder geval heel erg de vraag of het gaat werken. Ik ben wel benieuwd naar de argumenten van meneer Jan over waarom hij denkt dat dit verbod wel kans van slagen zou hebben. Nou, laten we dan eventjes hier aan tafel weer switchen. Meneer Jan, ja, vanuit ook juridische hoek is er dus nogal wat kritiek op dit verbod. Een aantal experts die wij ook hebben gesproken, die zegt we moeten wachten op die landelijke wet. Zij achten de kans van slagen ook erg klein, wat u hier op lokaal niveau probeert te doen. Waarom zet u dit idee dan toch door op lokaal niveau? Ja, nou, allereerst, de rechter die heeft destijds in Rotterdam geoordeeld. Want toen werd er tegen een vrouw Hoer gezegd. Die zei, nou, dat is een beroep, dat is de vrijheid van meningsuiting. En daarom verklaar ik het nietig. In dit geval kijken wij dus naar de gedragingen. En wij gaan ervan uit dat dat niet wordt gezien als een mening. Kijk, als je in een steeg zit en je gaat daar met vijf mannen staan, zodat de vrouw er niet doorheen kan, ben je niet je mening aan het uiten. Ik heb dit ook gecheckt. Ik heb ook contact gehad met de stichting Stop Straatintimidatie, waar ook een advocaat in dienst is. En die zei ook, ik denk dat dit grote kans van slagen heeft. Daarbij wel twee dingen. Kijk, allereerst, dit is niet alleen de oplossing. We moeten veel meer doen dan dat. Dus daar kan ik zo ook meer over vertellen. Dit is wel een onderdeel daarvan. En daarnaast, ik vind dit zo belangrijk. Ik vind die landelijke wetgeving goed. Maar daar wil ik niet op wachten. Ik vind het waard. Ja, er is altijd een risico dat de rechter iets terugfluit. Als je appet aan het rijden bent, je krijgt de boete, je gaat naar de rechter, kan het ook altijd worden geseponeerd. Mm-hmm. Maar ik vind dit zo belangrijk dat ik denk, nou, die gok neem ik dan maar. Ik heb goede hoop, ook advocaten gesproken die zeggen, ik denk dat dit kan. En dan vind ik, dat moeten we doen. Dit is zo verschrikkelijk. Zoveel vrouwen hebben hier last van. Dit moeten we gewoon strafbaar stellen. Mm-hmm. En dan heeft u het ook over andere ideeën, hè? Ja. Andere invullingen. Wat zijn dat dan? Ja, nou, de basis ligt daarvan. Een vriend van mij die zei gisteren al tegen mij, vaders zouden niet hun dochters moeten leren om zichzelf te verdedigen, maar om hun zoon moeten leren zich te gedragen. En daar zit denk ik ook de oplossing, dat je bij de mannen kijkt. En dat kan via twee routes. Allereerst de mannen die zelf niet seksueel intimideren, maar die wel zien dat het gebeurt. Nou, leer die mannen hoe je dan in zo'n situatie een vrouw kan helpen. Door er bijvoorbeeld naartoe te lopen en te doen alsof je bevriend bent met elkaar. En dan heb je de mannen die wel seksueel intimideren. Een deel daarvan is gewoon tuig die je keihard aan moet pakken. Mm-hmm. Maar er is het ook een deel die je misschien met campagne en de inzet van rolmodellen kan laten zien dat het verkeerd is wat ze doen en ervoor zorgen dat ze daarmee stoppen. Ja, en dan toch zit u met u zit dan met een stuk educatie. Mm-hmm. En uiteindelijk moeten er consequenties aan vastzitten. En dat gebeurt op straat. Mm-hmm. En wat u dus aangeeft is wat meneer Dekker dus aangaf van ja, dat kan een mening zijn. Hè, hoe iemand kijkt of zich beweegt of de gebaren die iemand maakt, hè, naar vrouwen. Dat zou kunnen worden gevat onder een mening. Dus de rechter kan dan ook vrij weinig mee. U zegt, nou ja, daar verschil ik dan van in mening. Of hoe u daarnaar kijkt, dat moet dan zich uitwijzen. Dan is mijn vraag eigenlijk, is dit niet een tandenloze tijger wat u hier probeert in te zetten? Nee, dat is het zeker niet. We stellen allereerst een norm. We zeggen gewoon, ook als gemeente, dit is fout en dit is strafbaar. En nogmaals, de meningen verschillen. Ik denk, en heel veel mensen zijn het ook met mij eens, ook advocaten, als je het bijvoorbeeld hebt over een steeg waar je als vijf mannen de weg zo smal maakt dat een vrouw daar niet meer doorheen kan. Ik ken niemand die dat kan interpreteren als het uiten van je mening. Mm-hmm. En zo zijn daar veel meer voorbeelden van. Dus ik vind het echt belangrijk dat we dit strafbaar stellen. Want het is ongelooflijk, vind ik, dat in Nederland, het land van de vrijheid, een vrouw moet nadenken, wat voor kleren doe ik aan? Op welk tijdstip loop ik naar buiten? Draag ik wel of geen hakken? Hoe kijk ik? Ga ik boos kijken als ik langs mannen loop? Ik vind dat niet uit te leggen dat vrouwen daarmee bezig moeten zijn. Nee. Dus ik wil dat dat gewoon wordt opgelost. En daarvoor moet je alles inzetten wat je kan. Ja. Michel Dekker, als u dit zo hoort, dit zijn dan argumenten. Heeft u nog advies voor meneer Jan hier? Nou ja, het is natuurlijk wel de vraag, omdat meneer Jajan zegt, het is in ieder geval ook een belangrijk signaal naar slachtoffers toe, dat we zeggen, we accepteren dit niet. Maar ja, het risico is natuurlijk wel dat nu dan zo'n verordening weer wordt doorgevoerd, dat slachtoffers bijvoorbeeld aangifte gaan geven. En dat er dan eigenlijk, net zoals in Rotterdam, slachtoffers aangifte doen. En dat uiteindelijk dat voor de rechter verschijnt en de rechter tegen die slachtoffers moet zeggen dat het toch niet juridisch goed geregeld was, waardoor hun aangifte niet meer geldig is. Wat natuurlijk toch wel een heel pijnlijke ervaring is voor slachtoffers om mee te maken. Dus het idee van, ja, we proberen het maar en ja, misschien werkt het niet. Nee. Als het niet werkt, is dat ook wel heel vervelend voor veel slachtoffers. Dus eigenlijk wachten op landelijke regeling, als ik het zo hoor. Nou ja, er is ook landelijk, wordt er natuurlijk nu aan gewerkt aan de nationale wet. En daarnaast is ook de vraag als er nu weer lokale verordeningen in verschillende steden opgezet worden, die dan vervolgens weer onverbindend verklaard worden. Ja, dat vergroot natuurlijk ook ergens het wantrouwen in de rechterlijke macht. Ja. Het is ook wel een bredere tendens in Nederland dat er best wel vaak door lokale politici een verordening wordt doorgevoerd waarvan men niet helemaal zeker weet of het wel kan. Bijvoorbeeld gebiedsverboden voor imams. En dat dan vervolgens de rechter is die dat om formele redenen moet afwijzen. Ja. Wat tot heel veel frustratie bij juristen leidt. En ook vaak tot het gevoel van bij burgers natuurlijk van, ja, oh, het is weer de rechter die het probleem niet serieus neemt. En dan hebben we dus weer te maken met zo'n tandeloze tijger. Malkies, Jan, heeft u al een reactie gekregen vanuit Den Haag? Nou, ik weet dat ze vanuit Den Haag bezig zijn met de landelijke wet. En dat vind ik ook heel goed. Ik vind dat je dat landelijk aan moet pakken. Alleen dat duurt nog misschien 2-3 jaar. Maar heeft u al een reactie gekregen? Nou, wat voor reactie? Nee, op uw plan, op uw voorstel, op uw idee wat u zelf lokaal wil uitvoeren? Nee, ik heb daar nog geen specifieke reactie op gekregen. Nee, ook niet vanuit de VVD? Nou, ik heb eerder met de VVD hierover al gesproken. Ja. Want dit is niet iets waar we sinds gisteren mee bezig zijn. Ook vorig jaar heb ik een plan ingediend om seksuele intimidatie aan te pakken. En toen ook contact gehad met Dylan Yesugus van de VVD-fractie die daar ook mee bezig is. Dus dit is voor ons een grote prioriteit. En ik denk ook voor heel veel vrouwen. Want we vervallen nu in discussies over lokale verordeningen. En juridisch wel, juridisch niet. Maar dit is waar Enschedese meiden elke dag mee te maken hebben. En als veel jongens die dit doen, kan je ook extra controleren. Vaak hebben ze ook nog wel een zakje drugs op zak. Hebben ze geen ID-kaart bij zich? Noem maar op. Je kan genoeg manieren vinden om het tuig wat dit doet, die onze vrouwen in onze stad onveilig maakt, om die aan te pakken. En ik vind dat wij dat gewoon moeten doen. Marcus, jij al gemeenteraadslid van de VVD in Enschede. En Misha Dekker, socioloog. Dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Mannen, jullie hebben er vast jaren op zitten wachten. Maar nu is hier eindelijk een klootzakproef kookboek gemaakt door Job en Perry. Ze zullen zo hier uitleggen wat dat dan eigenlijk precies is. Een klootzakproef kookboek. 60 jaar geleden had je zoiets nog niet. Dan moesten mannen echt op cursus, hè? De mannen volgden een cursus waarop vrouwelijke deskundigen hen een opleiding gaven die hen in staat moest stellen in geval van nood of onder andere omstandigheden de taak van de vrouw des huizes over te nemen. Meer dan ooit leerde de man op deze cursus de vrouw waarderen, die ontelbare handen schijnt te bezitten. Handen die ook nog vuurvast zijn. Het was een grondige leerschool die de heren van Heerlen kregen voorgeschoteld. Zo een waarin alle keukenperikelen werden behandeld. De meeste waren nieuw voor de mannen, omdat hun ervaring tot dusver begon en eindigde bij de afwas. Ja, en nu een man die het afgelopen jaar elke week vanuit zijn keuken tot ons kwam, maar nu gelukkig weer gewoon in de studio is. En dat is Pieter Dirks. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, er is eigenlijk al genoeg gezegd over Siewert van Linde. Alle grappen zijn al gemaakt, alle woedende argumenten getwitterd, alle ranzige metaforen gebruikt. Maar één ding valt er misschien nog wel te proberen in deze kwestie. Laten we er bij wijze van puur hypothetisch experiment is vanuitgaan dat hij meent wat hij in zijn verklaring schreef. Dat hij dus per ongeluk 30 miljoen euro winst maakte, kan gebeuren. En daarvan 9 miljoen euro naar zijn eigen persoonlijke bv'tje overmaakte. En dat hij al dat geld aan maatschappelijke doelen wil besteden. Misschien is het wat omslachtig om daarvoor een stichting, twee bv's en een communautaire venner vennootschap op te richten. Maar soit, misschien vond hij de koffie bij de notaris gewoon heel erg lekker. Als het wel waar is wat hij verklaarde, is er dus 9 miljoen euro te besteden aan maatschappelijke doelen. En dan is dat gewoon hartstikke goed nieuws. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, zou ik willen zeggen. Laten we constructief blijven en gewoon een klein beetje meedenken over de beste manier om die 9 miljoen euro te besteden. Om te beginnen kunnen we natuurlijk proberen te voorkomen dat er nog een keer iemand per ongeluk met miljoenen euro's in zijn maag blijft zitten na een crisis. Ik heb eens zitten rekenen, als er op het ministerie van VWS een ambtenaar zou worden aangenomen die zich volledig zou richten op het inkopen van mondkapjes tijdens pandemieën, zodat er geen bv'tjes meer tussen hoeven te zitten, en we betalen diegene het royale salaris van 100.000 euro per jaar, dan kan die ambtenaar daar 90 jaar voor in dienst blijven voor het geval er een pandemie komt. Dat betekent dat we tot aan het jaar 2111 geen vage bedrijfjes die naar een VOC-schip vernoemd zijn rijk hoeven te maken, maar dat het ministerie zelf iemand heeft die naar China kan bellen en de mondkapjes gewoon namens het ministerie zelf kan inkopen. Daarmee besparen we dan in zo'n nieuwe pandemie weer minstens 30 miljoen euro. En daarvan zou je dus weer een ambtenaar kunnen betalen die voor dat geld dan weer 300 jaar op een kantoor kan gaan zitten wachten op een pandemie. En dan nog steeds ben je goedkoper uit dan we nu zijn. Dit alleen maar even als voorbeeld van hoe een kleinere overheid dus niet in alle gevallen ook voordeliger is. De enige voorwaarde om dit plan te laten werken is wel dat er binnen die 90 jaar weer een pandemie komt, maar daar hebben de deskundigen alle vertrouwen in. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om dat geld te gebruiken. Voor 9 miljoen euro zouden we ook de notariskosten kunnen betalen om 20.000 gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire een eigen bv'tje op te laten richten. Misschien dat ze dan wel met vertrouwen en empathie worden benaderd door de overheid, want dat schijnt als bedrijf een stuk makkelijker te gaan dan als bijstandsgerechtigde. Een andere optie is om de wachtlijst in de jeugdzorg een beetje in te korten. De gemiddelde wachttijd voor een kind dat hulp nodig heeft, hoorden we vanmorgen in het nieuws, is momenteel 10 maanden. Dat is lang. Hoe dat korter moet, weet ik niet precies, want ik werk niet in de sector. Maar op basis van wat ik in de krant lees, 2 suggesties. Voor 9 miljoen zou je bijvoorbeeld 6320 professionele papierversnipperaars kunnen kopen om al het zinloze papierwerk doorheen te jagen dat er sinds de decentralisatie bij is gekomen, omdat elke gemeente nu zijn eigen regels moet maken en zorgverleners al die formulieren dan weer moeten invullen. Dat zou een hoop lucht geven, vermoed ik zo. En wie weet blijft er dan wel tijd over om kinderen te helpen. Optie 2. Voor 9 miljoen kun je ook elke gemeente in Nederland 25.000 euro geven om iemand in te huren die is onderzoekt waar dat geld blijft. Omdat er aan de ene kant dus gemeenten zijn die hun bieb moeten sluiten om de jeugdzorg te kunnen betalen. En aan de andere kant zorgboerderijen waarvan de eigenaren zichzelf 1,2 miljoen aan dividend uitkeren. In de jeugdzorg blijkt het namelijk heel goed mogelijk om een bedrijfje op te richten, dienst aan de overheid te verlenen tegen veel te hoge tarieven en daar flink winst op te maken. Dat scenario kennen we. Voor je het weet heeft een handige zorgbobo met 2 vriendjes per ongeluk 30 miljoen euro winst gemaakt. En zit hij weer met de vraag hoe dat in godsnaam allemaal uit te geven. Dat moeten we toch kunnen voorkomen met z'n allen. Als laatste optie kunnen we natuurlijk ook die 9 miljoen gewoon uitgeven aan de zorg waarvoor het eigenlijk bedoeld was. Maar dan stel ik voor dat we aan de mensen die zich al maanden uit de naad werken in de zorg gewoon even vragen wat ze nodig hebben. Want we kunnen er wel mondkapjes van kopen, maar daarvan schijnen er ook nog 40 miljoen ongebruikt ergens in een loods te liggen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ze zijn het meest iconische en het meest hilarische duo van Rotterdam. De koks Job Patinasarani en Perry de Man. Waar we normaal naar ze toe moesten om van hun kookkunsten te genieten, kunnen we nu eindelijk zelf aan de bak. De mannen hebben namelijk een kookboek gemaakt. En niet zomaar één, het is zelfs een klootzakproef. Nou, wat heerlijk zeg wat je hier neerzet. Klootzakproef kookboek. En er staan meteen lekker 2 broodjes hier voor mijn neus. Tuurlijk. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Job en Perry, welkom. Gezellig. Yes. Ja, gezellig inderdaad. En lekker. Ja, ik heb het boek hier liggen. En? Ja, ik heb er even doorheen gebladerd. Ik heb niet alles van kaft tot kaft gelezen. Nee, okay. En ook niet alles geprobeerd. Ik kreeg hem gisteren pas. Maar... Eerste indruk. Oké, jullie zeggen een klootzakproef kookboek. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een geintje en een grapje. Maar in Rotterdam... zeggen we, zit nou niet zo te klootzakken. Loop nou niet te klootzakken. En wat bedoelen jullie daar dan mee? Ja, dan zit je gewoon te kutten en te klootzakken. Oh, ja, wat ik dus ook wel eens vaak doe hier in de studio. Wij ook nog wel eens. Maar in dit boek hoef je dus niet te klootzakken. Hij is klootzakproef. Oké, en dan schrijven jullie ook nog in de inleiding. Ja, er is gewoon even een persoonlijke kleine... Ja, nou, niet de ergernis hoor, yes. maar ik had even een frons. Zeggen jullie, ja, vaak vinden we kookboeken te gelikt en te gestaald. Iedere keer dat je eruit kookt, ziet het gerecht... En dan denk ik, te gelikt en te gestaald. Dit is heel gelikt en gestaald. Jullie hele kookboek is gelikt en gestaald. Nou, dat valt er wel mee. We hebben juist gekozen ook voor Marie Wanders. Dus voor die robuuste overbelichte foto's. En we wilden het zo rauw mogelijk laten. Eigenlijk zo als je het gewoon thuis kookt. Ja, het is een AVG'tje. Nou, ja, maar ja, dat precies. Is het toch ook? Ja, precies. Ik snap het. Ja. Niet ieder spaghetti-sliertje helemaal uitgedacht. Nee, het is gewoon pad, boom. Gewoon lekker koken. En een flits erop. En Joop, nou is het zo dat het boek is voor een groot gedeelte, denk ik, vooral voor mensen die nog nooit gekookt hebben of heel slecht kunnen koken? Nou, of het is ABC-koken. Dus voor leerling koks, ook zeker voor leerling koks of voor hobby-thuiskoks is het echt een uitgelezen boek. Het zijn hele makkelijke stappen, hele makkelijke technieken. Ook alle keukengerei hebben we speciaal bedacht. Dat staat allemaal thuis bij jou in het keukenkastje. Ja. Zo hebben we dit boek gemaakt. Oké. Okay, pannetje en een vlammetje. Een pannetje en een vlammetje. Dat is wel waar. Dat is het enige wat je nodig hebt. Maar gaat het echt zo vaak mis met mensen thuis dan? Nou, trouwens, het is helemaal niet erg als het een keertje misgaat. Nou, dan heb je niks te vreten. Lijkt mij dan weet je wel wat je de volgende keer dus niet moet doen. Maar wat ook een ding is, weet je, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld geen KitchenAid of een blender of dat soort dingen. Dus met echt minimale spullen kan je eigenlijk al hele toffe dingen maken. Nou, is het ook een wereldreis? Ja. Ik zag er zelfs Curaçao tussen yes, staan. Ja, dat hadden wij al gezien. Douchy Curaçao. Jij komt van Curaçao. Ja, daar werd ik best blij. Alhoewel ik wel jammer vond dat daar niet een apart hoofdstuk nog helemaal aan gewijd was van Suriname. Wie weet. Een klein dingetje. Maar we gaan dus van Suriname naar Indonesië. We gaan de Italiaanse keuken in. Maar de basis blijft altijd Rotterdam. Zeker. Is dat de multiculturele Rotterdam dat jullie ook zo zien? Dat is waar wij groot geworden zijn. En op zijn gegroeid. Ja. 22 jaar geleden was mijn eerste kamertje op de Eerste Middellandstraat, het verlengde van de Kruiskade. En dat betekent? Dat ik daar toen al op mijn 18e al boodschappen deed en door de toko's heen zwierf. Ah, daar heb je dus lekker veel toko's. En dat betekent dus dat multiculturele waar jullie het over hebben. Klopt, dat en er zijn ook een aantal foto's Sion zou ik lopen. Dat is daar. Een ode aan de stad. Oké, okay, nou, ik ga even zo snel er doorheen bladeren zo. Er zitten ook wat klassiekers in, hè? Zoals bloemkool met kerrysaus. Bloemkool met een tijgervelletje. Super nostalgisch. Ja. Waarom wilden jullie eigenlijk die klassiekers toevoegen? Nou, dat is eigenlijk omdat ik dat vroeger thuis al eten. En ook ik maakte altijd personeelseten bij mij op een zaak waar ik werkte. Ja. En dat was altijd een feest als ik dat ging maken. En dat is weer dat AVG'tje. Ja, dat is gewoon lekker. En dat vonden wij zo lekker dat we dat erin wilden hebben. Is dat bij jou thuis trouwens ook, Perry? Ik ben gewoon opgegroeid met de Nederlandse keuken. En kaashuis uit een pakkie. En dat is, ja, als ik dat nog steeds, zo'n bloemkool met een papje, vind ik helemaal te gek. Ja, ik had dus vroeger, ik ben dan met een Antilliaanse moeder opgegroeid. En dan kookte ze speciaal voor Nederlandse mensen Nederlands eten. Want ze dacht, dat vinden ze het allerlekkerst. Oh. Hoe ging dat eigenlijk? Kijk, staan jullie hier voor een... Oh. Dat was hem, op de Kruiskade. Maar je stelde een vraag, sorry. Ja, je leidt me helemaal af hier, Joop. Maar dat is een mooie foto, inderdaad. Hey, maar hoe gaat dat dan? Want bij jou, nou, het is goed dat je me eigenlijk dit laat zien. Want hoe gaat het bij jou, Joop, thuis, vroeger? Wij aten was dat ook allemaal eigenlijk door gewoon, elkaar? Of? Nou, we aten eigenlijk wel gewoon inderdaad gewoon Nederlands. Maar ook omdat mijn vader ook van mijn luxe afkomst is, maakt hij al bijvoorbeeld broodjes kip curry. Die hier staan tijdens verjaardagen. Ja. Maar ook Indiaanse kip en dat soort dingen. Dus bij mij is het wel met de paplepel ingegoten. En de rotti halen natuurlijk. Oh, heerlijk. Ja, is dat bij jou ook zo geweest? Nou, mijn ouders komen uit Rotterdam. Ja. Ik ben opgegroeid in een dorp onder Rotterdam. En daar was eigenlijk de plaatselijke Chinese het meest exotische. En een broodje shawarma. Dus toen ik 15 was, vandaar dat broodje kip curry dus ook hier lag. Of ligt nog steeds. Was mijn eerste soort van gezellige, net even wat anders eten waar ik mee aanraak. En toen was ik verkocht. Ja. Ja, en dan ben je in één keer in de ban van het andere eten, laat ik het zo zeggen. Nou, heb ik begrepen dat er wel een klein meningsverschilletje is tussen jullie. Want Joop, jij schijnt dus helemaal gek te zijn op bami-soep. Dat klopt. Ja, en dan blijkt Perry die liefde helemaal niet te begrijpen. Wat is er aan de hand met je, Perry? Ik ben hem aan het leren, want ik moet ook leren. Ik heb, Joop weet het, die heeft altijd in zijn rugzak... Ja, maar wat is er mis met bami-soep? Hij is de nasi-boy, en ik ben de bami-boy. Dat is wel waar. Ja. Ja, maar dat is denk ik ook een cultureel dingetje. Ik heb een Indische toko. Ja. En ik hoor van al mijn Molukse en Indische vrienden, die hebben standaard zo'n stapel bami-soep in de voorraadkast. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, soms dan tag ik Job er ook in. Dan koop ik even zo'n zak en dan ga ik het wel proberen. Maar Ja, ik heb andere Je bent favorieten. Gewoon een nasi boy dus. Ik ben nasi boy en ik ben bami boy. Het is wel echt altijd lachen met jullie. Het is altijd gezelligheid. Ik heb echt het gevoel dat twee vrienden hier aanschuiven. Ja, toch? Dat klopt. Wat is jullie geheim voor deze samenwerking? Is dat echt vriendschap? Of? Ja, nou ja, we zijn elkaar gewoon tegengekomen in de horeca. En toen kwam ik bij hem te werken en dat klikte zo goed. En daarna was het grappig rollen. En lekker koken. Ja, hard werken en lachen, gieren, brullen. Ja, die mentaliteit dus van dat... Ja, gewoon hard werken en dan kan het maar beter naar je zin maken, toch? Nou, zijn er mensen die zitten te luisteren en denken... nou, dit klinkt allemaal heerlijk, maar ik heb echt nog nooit echt goed kunnen koken. Die halen van die kant-en-klaar maaltijden, weet je wel. Heb je nog tips voor die mensen? Nou ja, iedereen heeft nu toch tijd zat. Het begint nu allemaal weer een beetje open te gaan. Het begint weer aan te trekken, hoor. Zijn we net te laat? Nee, maar weet je, koken is helemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Het enige wat heel veel mensen, denk ik, niet zo goed begrijpen... is dat ze niet durven koken. En durf die stap te nemen. Het is ook ABC koken. Het is zo makkelijk. Ik bedoel, als wij het al kunnen, kunnen jullie het ook, zeggen we altijd. En dat is ook de klootzakproef. Het is echt een kookboek voor iedereen. Zodat je niet hoeft aan te kutten in de keuken. Nee. Zeker niet. Neem volgende stappen, dan gaat het je echt lukken. Ja, en neem even, weet je, even een keer die omweg naar de toko. Ja. Of naar, weet je, de Marokkaanse slager op de hoek. Ga daar nou eens even kijken wat daar allemaal ligt. Eén dingetje nog wel. Jullie wassen dus nog steeds jullie rijst? Zeker, spoelen toch? Waarom? Dat is om die... ik heb hier zo'n plakkerige, zo'n muffe rijst krijg je dan. Ik was mijn kip, maar mijn rijst was ik niet meer, hoor. Nee, dat is toch echt ouderwets? Nee, toch? Nou, moet het toch? Zeker, zeker. Waarom? Als jij echt wil een mooie losse korrel wil... Kijk, hij is zelfs de rijstboy, maar zelfs ik weet het. En ik ben daar echt op overgestapt. Ja. Het is echt waar. Maar ik denk dat misschien, wat je nu zegt... Ik was mijn kip ook nog steeds. Ja. Dat is ook eigenlijk ouderwets. Ja. Klopt. Hoeft niet meer, maar het zit er toch in, hè? Het zit er toch in, hè? Je kunt het er niet uitslaan. Nee, precies. Trouwens, over het zit er toch in, kunnen we dit naar binnen werken wat hier voor me ligt? Wat is het? Wat hebben jullie meegenomen? Een broodje kip curry. Een broodje kip curry, maar er zit iconische... ook een beetje zuur op, hè? Ja, ja, ja. Nogmaals, het iconische? Het iconische broodje kip curry. Het iconische broodje kip. Ik denk kip dat curry. Er in Rotterdam over het algemeen meer broodjes kip curry over de balie vliegen dan broodjes kamei. Dan broodjes kaas, absoluut. Maar is ook een beetje pittig. Ja, aardappelsambal. Heerlijk. Kun je wel hebben, toch? Nou, ik snap wel dat dit gerecht in jullie boek staat. Ik ga eventjes rustig met een volle mond afkondigen. Dus echt. Rustig. Wilp en Perry, dank jullie wel. Jij bedankt. Het klootzakkenproef kookboek ligt dus nu in de winkel. Ik ga super. Even lekker verder eten hier. Eet ze. Dankjewel. Hoe lekker is het om vanuit bed een film te kijken. Maar hoe fijn is het ook dat we weer naar de bioscoop mogen. Je kunt het combineren in Amsterdam. Daar opent 7 juni de allereerste beddenbioscoop van Nederland haar deuren. Even dit broodje kip curry wegslikken. Stel je voor, hè, vanuit een ruime bokspring kun je dus gewoon kijken naar films als Frozen, The Hangover, Fight Club. Een pyjama is niet verplicht, maar gelukkig worden na elke film de lakens verschoond van de bedden. Klinkt heel gezellig. Al is er één film die ik mis in het rijtje en dat is Batman. Oh, I got a live one here. Thank you. we're gonna try to love each other. Stop the press. Who is that? Vicky Vale. She is great, isn't she? Dance van Prince hoorde je. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Laten we eerlijk zijn, we weten dat mannen die op mannen vallen of vrouwen die op vrouwen vallen in sommige landen echt niet zichzelf kunnen zijn. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Voor die mensen zouden onze grenzen wagenwijd open moeten staan. Maar het blijkt dat mensen die hun thuisland dus ontvlucht zijn nog heel vaak niet het predicaat vluchteling krijgen van de IND. Omdat ze volgens hen niet gay genoeg zijn. Nou, hierover maakte collega Jamal Hussein van Alicante de podcast Dus je bent niet gay genoeg voor Nederland. Jamal, goedemiddag. Hallo. Waar begon deze podcast eigenlijk? Waar deze podcast begon? Nou ja, ik zie natuurlijk heel vaak überhaupt gewoon al petities voorbij komen, zaken voorbij komen in de media. Maar ik werd eigenlijk een paar jaar geleden benaderd door een jongen die dus uit Rusland kwam en door de IND niet gay genoeg gevonden werd. Dus die werd teruggestuurd naar Rusland en toen ben ik eigenlijk al het contact met hem kwijtgeraakt. Mm-hmm. En toen werd ik in de afgelopen maanden benaderd door Razak, een homoseksuele vluchteling uit Nigeria, die ook werd teruggestuurd. En toen dacht ik, ja, laat ik hier maar eens wat over gaan zeggen. Want dit is nu al de zoveelste keer dat, dat deze zaken naar voren komen. En die Razak, Nigeriaanse jongen, die dus teruggestuurd is. Wie is hij? Ja, hij is nog wel in Nederland nu, maar hij moet dus terug naar Nigeria, inderdaad. Ja, dus een jongen van eind 20, die dus homoseksueel is. En dus gevlucht is vanuit Nigeria naar Nederland. En waarvan de IND nu dus zegt, jij bent niet homo genoeg. Bewijs het maar. Ja, bewijs het maar. Nou, laten we eventjes naar het moment dat hij dus vertelt wat er gebeurde. I was caught having sex with a friend of mine. So I have to jump from the window. You jumped from the window to flee? Yeah. Whoa. And what happened to the other guy? He died last year because he sustained some injuries after the beating. He was pushed from the stair and he broke his spinal cord. Ja, Razak dus hier aan het woord in jouw podcast. Die vertelt dat hij in Nigeria uit een raam sprong. Omdat hij werd betrapt samen met een andere jongen waar hij seks mee had. Die andere jongen die heeft zijn rug gebroken. Hoe is het met die andere jongen eigenlijk afgelopen? Ja, die jongen die is tijdens de mishandeling van een trap afgeduwd. Daarbij heeft hij zijn rug gebroken. Vervolgens heeft hij in coma gelegen in het ziekenhuis nog een hele tijd. En door de situatie waarin hij verkeerde is hij uiteindelijk zelf uit het leven gestapt. Dus die andere jongen is er niet meer. Wat een heftig verhaal. En hoe is het met Razak zelf nu? Razak die is natuurlijk naar Nederland gekomen. Hij moet nu ook terug naar Nigeria. Hij is eigenlijk aan het wachten op de datum dat hij het AZC uit moet en terug wordt gestuurd naar Nigeria. Ja. En dan vertelde je net over het IND. Een IND wat dus echt bezig is met het onderzoeken of Razak wel gay genoeg is, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Wat voor vragen stelt de IND dan? Zij stellen vragen over ervaringen die dan samenhangen met jouw seksualiteit. Dus bijvoorbeeld, wanneer kwam je erachter dat je homoseksueel was? Welke kennis heb je van homoseksualiteit? Hoe reageerde jouw familie daarop? Mm-hmm. Maar daar gaat het dus ook al vaak fout. Maar je kunt je misschien wel voorstellen dat heel veel mensen hebben niet de informatie die wij hebben, of kunnen niet zo goed spreken als anderen. En als je dus niet in dat gesprek, in die gesprekken kan uitleggen, dat duidelijk kan uitleggen welk proces je hebt doorgemaakt, dan kan het al heel snel verkeerd gaan. Maar wacht even, bedoel je dan, kijk, in Nederland, daar kunnen we nog wel eens op school erover praten. En je kunt hier uit de kast komen. Ja. En bedoel je dat dan daar in Nigeria bijvoorbeeld of Rusland, dat daar anders gaat, waardoor je niet weet of je homoseksueel bent of niet? Of dat je, hoe werkt dat dan? Nou, daar ben je natuurlijk veel meer bewust van je rechten, de verschillende soorten seksualiteiten, de ervaringen van andere mensen. Dus heel veel mensen die hebben in zo'n land weinig ervaringen dat zij daarover kunnen spreken of informatie tot hun beschikking hebben. En als je dan natuurlijk in een ander land komt waar je de taal niet spreekt en dan die moeilijke situaties moet uitleggen. Ik ben zelf 25 jaar en homoseksueel. Mm-hmm. Ik heb er 20 jaar over gedaan om uit de kast te komen. Hoe ga je dan in één gesprek met de IND uitleggen wat heel dat proces is geweest? Ja. Dat vind ik best wel heftig. En dan moet dat ook nog met een medewerker zijn die daar dan goed voor opgeleid is. Want daar gaat het dus ook heel vaak fout. Ja, want goed opgeleid, hoe bedoel je dan? Nou, er worden vaak vragen gesteld waarvan de rechter heeft gezegd dat mag niet meer. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de eerste petitie niet gay genoeg. Ja, wat voor vragen zijn dat dan? Bijvoorbeeld over je seksleven. Met wie heb je seks gehad of wat voor seks? Je zelfbewustwording, bepaalde vragen daarover. Dus zij stellen soms vragen die dus helemaal niet mogen, maar bijvoorbeeld ook een tolk die moet vertalen tijdens zo'n gesprek. Zij kunnen zelf soms niet eens Nederlands. Of dan moet de advocaat doorgeven van, dit heeft hij helemaal niet gezegd. Hmm. En dan heeft de IND weer de optie om te zeggen, die correcties die jullie nu aangeven, die voeren wij niet door, omdat wij geloven dat jij in dat gesprek hebt gelogen, bijvoorbeeld. Is dit ook wat er allemaal misging in de zaak van Razak? Ja. Bij Razak, tenminste, ik heb de ex gesproken van Razak. Die heeft een homoseksuele relatie met hem gehad. Mm-hmm. En die gaf ook aan van, in de rechtszaal werden er gewoon dingen vertaald naar het Nederlands die hij helemaal niet heeft gezegd. Laten we heel even naar die ex toe gaan in jouw podcast. Ja. Hoe ging die relatie dan precies? Dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen aan de IND. We hebben echt een seksuele relatie gehad. En als je dan hoort dat de IND niet gelooft dat Razak homoseksueel is. Ja, maar dan denk ik van, dan ben ik toch het ultieme bewijs dat iemand homoseksueel is. Dat heb ik ook uitgelegd in de rechtbank. Ja, Jamal, snap jij iets van die houding van de IND? Nee, ik snap wel dat het gewoon een hele moeilijke situatie is om te beoordelen. Want ja, hoe bewijs je nou dat iemand homoseksueel is? Mm-hmm. Maar ik vind het geen excuus om dan te zeggen van, hey, laten we dan maar homoseksuele vluchtelingen slachtoffer worden van dit beleid. Nou. Want dat is uiteindelijk wel zo. Ja. Tot slot, hoe is het nu met Razak? Razak wordt teruggestuurd naar Nigeria. Dus hij is letterlijk de datum aan het afwachten totdat hij moet vertrekken. Ja. Nou, dat is een schijnende situatie. Ja. Laten we hopen dat deze podcast van jou dit verder onder de aandacht gaat brengen. En dat we iets aan gaan doen. Ja, laten we het hopen. Dank je wel voor nu. Jamal Hoesijn, de Alicante podcast Dus Je Bent Niet Gay Genoeg voor Nederland komt morgen online. En dit was het eerste uur van de Nieuwsbv. Alweer kijkers op NPO 1. Tot morgen. Of, nog beter, zet even die radio aan, joh. Want op NPO Radio 1 gaan we gewoon nog een half uurtje verder door. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. In Den Haag hebben ze het druk met steunpakketten en dure mondkapjes. En intussen is er ook nog een kabinetsformatie aan de gang. Peter Kay en Francisco van Jolen volgen dat allemaal en denken het hun ervan. Je hoort ze zo in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, jonge mensen die binnenkort uitgenodigd worden voor vaccinatie moeten geen Janssen-vaccin krijgen, maar Pfizer of Moderna. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Ik ga erover praten met wetenschapsredacteur Francine Intema. Ja, Francine, waarom geen Janssen meer? Nou, dat is eigenlijk een besluit dat door meerdere factoren is genomen. De Gezondheidsraad zegt eigenlijk, we zitten in een nieuwe fase van de pandemie. Het aantal besmettingen is omlaag. Veel mensen zijn beschermd. En we weten dat het Janssen-vaccin in zeldzame gevallen een bijwerking heeft. Trombose met een laag aantal bloedplaatjes. En zij zeggen nu dat vooral bij jongeren gezien, die minder risico lopen om ernstig ziek te worden. En ja, als we nu kijken naar alles bij elkaar, dan vinden we het toch verstandiger om hen een ander vaccin te geven. Ja, zijn er nu problemen met Janssen gemeld in Nederland? In Nederland zijn er geen meldingen van deze zeldzame bijwerking na vaccinatie. In België is 1 iemand overleden na het Janssen-vaccin. En de meldingen komen vooral uit de VS tot nu toe, omdat daar veel grootschaliger met Janssen is gevaccineerd. Ja, en wat betekent dit nu voor het vaccinatieprogramma in Nederland? Nou, de Gezondheidsraad zegt dat het qua tempo eigenlijk niet heel veel verschil zal maken. Zij verwachten een vertraging van 1 week. Tegelijkertijd zeggen ze ook dat het niet zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en ook niet tot meer sterfte. Dat hebben ze laten modelleren door het RIVM. En zij zeggen dat het eigenlijk qua bescherming juist voordelen zal opleveren, omdat jongeren dan een vaccin krijgen wat een hogere bescherming oplevert. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Het gaat dus om jongeren die nu nog uitgenodigd gaan worden. Hè? Mensen die nu al uitgenodigd zijn of die een afspraak hebben gemaakt en die Janssen krijgen, die krijgen dat Janssen gewoon. Precies. De Gezondheidsraad zegt, iedereen die is uitgenodigd om met Janssen geprikt te worden, dat blijft staan. Maar de mensen die de komende dagen een afspraak kunnen maken, die krijgen dus een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Dankjewel, Francine Intema. De Tweede Kamer eist dat vakantieplatform Booking.com coronasteun terugbetaalt. Vorige week ontstond commotie over de 3 topbestuurders van het bedrijf. Ze kregen minder salaris, maar wel bonussen in de vorm van aandelen die in de toekomst mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. De Kamer wil dat daarom tenminste een deel van de steun wordt terugbetaald. Booking ontving in de eerste ronde 65 miljoen euro aan loonsteun. Demissionair minister Koolmees zei vorige week dat er juridisch gezien niets te doen is aan de bonussen. De overheid had bij de eerste ronde van de loonsteun nog niet bepaald dat bonussen uitkeren niet mocht. Werkgevers moeten af van goedkope flexcontracten. Dat vinden vakbonden en werkgevers. Zij presenteren op dit moment hun akkoord over onder meer de arbeidsmarkt. Bijna iedereen gaat hier iets van merken, zegt Nick Wouters van de economieredactie. De grootste veranderingen zijn voor ZZP'ers, uitzendkrachten en voor mensen met een nulurencontract. Om met die ZZP'ers te beginnen, zij moeten een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen. Een belastingvoordeel verdwijnt, een zelfstandige aftrek. En het wordt makkelijker voor ZZP'ers om toch in dienst te komen bij een werkgever. Als ze minder dan 30 tot 35 euro per uur verdienen, dan kunnen ze tegen een werkgever zeggen, ja, ik ben eigenlijk een werknemer, ik wil een dienstverband. En dat kunnen ze dan via de rechter afdwingen. Nou, voor uitzendkrachten, zij kunnen worden minder snel op straat gezet volgens deze afspraken. Krijgen ook een hogere beloning. De beloning die geldt in de sector waar ze werken. En de nulurencontracten, die verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen contracten met een vast aantal uren. Bijvoorbeeld werk je in een kwartaal normaal gesproken 15 uur per maand gemiddeld, dan krijg je een contract voor 15 uur. Ook voor vaste contracten stellen werkgevers en werknemers aanpassingen voor om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om vaste contracten te geven. De afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers worden voorgelegd bij de kabinetsformatie. De Amerikaanse farmaceut Moderna gaat aan het eind van het jaar vaccins produceren in Geleen in Limburg. Moderna verwacht daar 300 miljoen doses per jaar te kunnen produceren. Eerder kondigde het bedrijf aan ook vaccins in Spanje te gaan maken. In Harlingen kunnen mensen zich nu in een bus laten vaccineren. Friesland is daarmee de eerste provincie met een mobiele priklocatie. Volgens de burgemeester van Harlingen is het vooral bedoeld voor mensen die minder goed ter been zijn. De AMBO wil dat mensen die geen smartphone hebben een papieren vaccinatiepaspoort kunnen krijgen. Volgens de seniororganisatie wordt een digitaal paspoort ook te ingewikkeld voor sommige ouderen. Het NOS-journaal. Voor de kust van Sri Lanka dreigt een uitgebrand containerschip met chemicaliën aan boord te zinken. Correspondent Aletta André. De brand op het schip is dus geblust, bijna 2 weken nadat het ontstond. Maar nu is het echt begonnen met zinken. Een deel van het schip is ondergelopen met water door die blusoperatie. Die is nu daarom ook gestopt, maar het zinken lijkt onvermijdelijk. Daarom wordt er nu aangewerkt het schip zo ver mogelijk de diepe zee in te krijgen. Want de president van Sri Lanka, Rajapaksa, die wil niet dat het schip vlak voor de kust en de haven van de hoofdstad Colombo zinkt. Want dat zou voor nog verdere vervuiling zorgen. Het schip vervoerde containers met plastics en chemicaliën. Delen van de Sri Lankaanse stranden liggen vol met kleine stukjes plastic. De Efteling mag het park uitbreiden. De Raad van State is akkoord gegaan met de uitbreidingsplannen. Er was een zaak aangespannen door omwonenden en een aantal omliggende bedrijven. Er was niet goed onderzocht wat de gevolgen zijn voor omliggende natuurgebieden. Maar de plannen zijn aangepast en de uitbreiding kan daarom doorgaan. Contact nu met Steven van Gils van het park. Ja, blij met de uitspraak? Ja, zeker. Voor ons is dit echt fantastisch nieuws. Ja, wat zijn jullie precies van plan? Nou, we hebben een bestemmingsplan, de wereld van de Efteling 2030. En daarin staat het plan om het park uit te breiden. Om te beginnen aan de oostkant, waarbij ook extra attracties toegevoegd zullen worden. Ja, en hoe ga je er nou voor zorgen dat omwonenden niet meer overlast krijgen? Ja, we hebben nu zorgvuldig ons bestemmingsplan aangepast. Met opmerkingen vanuit de omgeving juist. Om te zorgen dat de buurt hier zo weinig mogelijk last van heeft. En uiteraard zullen we alles in goed overleg ook blijven doen met de buurt en de gemeente. Ja, en wanneer moet die uitbreiding klaar zijn? In 2030 is het natuurlijk zou het totaalplaatje af moeten zijn. Maar de komende jaren gaan we aan de slag. En het is een beetje afhankelijk van onze financiële situatie. Wat de planning definitief gaat zijn. Sowieso beginnen we dit jaar nog niet met de werkzaamheden. Omdat het echt. We hebben een financieel lastige tijd achter de rug. Dus dat zal nog heel even duren. Goed, dank. Steven van Gils van de Efteling. Het weer vrij zonnig en warm vanmiddag bij maximaal 28 graden. Vanavond is er in het zuiden kans op een buitje. Morgen is het ook nog warm met maximaal 26 graden. Maar dan kunnen er landinwaarts flinke buien vallen, mogelijk met onweer. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Bij Eindhoven loopt het vast. Op de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door een kapotte auto bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 richting Breda komt dat. En op de A28 van Groningen naar Zwolle 10 minuten extra tussen de Wijk en Staphorst. En er staat ook een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, na de Nieuws BV, na 2:30, is het natuurlijk weer tijd voor Sport BVSC. Is vandaag in de vertrouwde handen van Diana Kuip en Roelof de Vries. Zo is het. En we gaan het hebben over Sepp Blatter, die oude rups. 6 jaar geleden. Ik dacht dat je wat anders ging zeggen. Allerlei schandalen, maar heeft dat het voetbal nou goed gedaan of niet? Gaan we het zo over hebben met Mark Miseres van de Volkskrant. Oké, dat na 2:30 nu eerst. Den Haag. Er lijkt een einde te komen aan de corona-lockdown. Maar komt er ook een einde aan de formatie? Of hangt er een linkse wolk voor de coalitiezon? En wat heeft het ministerie gisteravond gezegd over Siewert van Linden, die een paar miljoentjes verdiende aan deze crisis? Hoog tijd om met politiek duider Peter Kay en politiek orakel Francisco van Jolen de week door te nemen. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja toch? Zo is het toch gewoon? Ik verzet me vandaag nergens tegen. Ter zake, goed zo. Ik vind dat een hele goede houding van je, Francisco. Beloofd is beloofd. Beloofd is beloofd, inderdaad. Nou, voordat we die formatie in gaan duiken, ik lees overal iets over het derde oog van informateur Mariette Hamer. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Peter? Nou, ik zit even te kijken. Francisco, die komt vast met een prachtige uiteenzetting over het derde oog. Ik ben altijd bereid voor je te leren. Jij bent toch een beetje goeroetrekjes, Peter. Dus eerst even de feiten. Kijk, de suggestie is natuurlijk dat ze op basis van intuïtie, dat er gewoon een extra oog nodig is om deze kluwe met elkaar strijdende partijen, om daar iets in te vinden die je met elkaar kunt verbinden. Want als je ernaar kijkt, gewoon zo met 2 ogen... Ja, dan zie je eigenlijk geen uitweg. Daar komt het een beetje op neer, denk ik. Het zit zo vast. Het wordt steeds vaster gezet in de afgelopen dagen. Maar dat derde oog, ja, je kan eigenlijk... Ik ben nu heel wazig naar je aan het kijken. Nee, waar wil je naartoe? Dat is ook. Ik probeer bij jou dat intuïtief ook een beetje los te maken. Ja. Maar ik denk dat Mariette Hamer nu meer heeft aan het boze oog. Ik krijg het gevoel van het oog van Sauron of zo. Ja, want ja. Bedoel, er zullen mensen gedwongen moeten worden om mee te doen. En andere mensen gedwongen moeten worden om rechtsomkeer te maken of te verdwijnen uit de politiek. Nou, dan heb je meer dan een boze oog dan een derde oog. Ja, een derde oog zie je dingen die er niet zijn. Nou, dat vind ik verontrustend in de politiek. Ja. Dus, nou ja, ze kan het proberen. Nederland zit in een proces van politieke transitie, zullen we maar zeggen. Dus ja, er moet tijd gewonnen worden, er moet tijd gerekt worden om straks te kunnen accepteren dat deze coalitie gewoon doorgaat. Oké. Okay. Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Deze coalitie heeft de verkiezingen gewonnen. Daar kon geen kabinet mee geformeerd worden. Want ja, het kabinet was afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, dan kan je niet zeggen, oké, we houden verkiezingen. Nou, dan gaan we nu verder. Dat kan niet. Dus ja, dan ga je eerst wat andere dingen uitproberen. Tot iedereen het zat is, tot iedereen het moe is. Het is een beetje net zoals de lockdown. En dan zeggen we in september, hè, gelukkig komt een nieuwe regering. Hé, met ChristenUnie. Hé, verdomd, het is hetzelfde. Nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Hey. Ja. Nou, naast de derde oog is er ook nog linkse wolk. Dat gaat dan over de deelname van PvdA en GroenLinks. Hoekstra en Rutte die zijn bang voor die wolk. Dat hoorden we gisteren. Ik vind dat je moet kijken naar de inhoud, dat je daarmee moet beginnen. Dat er grote zorgen zijn wat mij betreft over de middenklasse, over veiligheid, over hoe je het ook goed regelt voor de volgende generatie. En dan is het verschil met ieder van die twee partijen, laat staan met die twee partijen samen, is zeer groot. Dus dat is niet de variant die bijna het meest voor de hand ligt. Integendeel. Nee, maar dat geldt natuurlijk ook, dat geldt ook voor mij. Dus ik begreep wat hij zei. Ja. Ik moet echt weg. Hey, Rutte begreep wat hij zei. Dat is knap, hè? Ja, want? Begreep jij wat hij zei? Nou ja, niet echt. Want waarom zijn ze eigenlijk bang voor die linkse wolk? Nou ja, waar was hij nou eigenlijk bang voor? Het was een man die met zijn derde oog, denk ik, naar de PvdA GroenLinks zat te kijken. En allemaal dingen zag die er niet zijn. Een beetje, dat is nu eigenlijk de nieuwe mode misschien wel daar. Kijk naar de dingen die er niet zijn. Dus hij zat een soort angstbeeld te creëren van alsof dat met die partijen... alsof je de hel tegemoet gaat en dat niet kan. Dit wordt gezegd door meneer Hoekstra. Dus ja, het is wel grappig, want hij zegt eerst... ik vind dat we moeten kijken naar de inhoud, hè? Daar begint hij mee. Ja. Nou, als je kijkt naar de inhoud, dan denk ik dat dat Hamer zal concluderen... over een paar dagen, wanneer ze ook klaar mag zijn... Dat inhoudelijk bij die partijen best veel overeenstemming te vinden is. Ik bedoel, CDA en VVD zijn best wel naar links opgeschoven... als gevolg van de coronacrisis en hoe je die moet aanpakken. Ja. En dus je zou zeggen, nou, die moeten best uit de voeten kunnen nu... met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus waar komt die angst vandaan? Ook de interne verhoudingen aan het Binnenhof zijn helemaal niet zo slecht. Bijvoorbeeld de VVD doet best wel zaken met GroenLinks. Ze hebben een betere verhouding met GroenLinks tegenwoordig... dan met de Partij van de Arbeid eigenlijk. Maar als je tegen de achterban gaat zeggen... we gaan met GroenLinks regeren... dan zit 70% van de achterban, dan zie je dat bij peilingen... dat ze meteen verwerpen. En dat is het meest verschrikkelijke. Want Jesse Klaver is eigenlijk toch een beetje de duivel voor VVD'ers. Dus dit is een imago-probleem? Ja, eigenlijk wel. Want het is, je zou zeggen, inhoudelijk kunnen ze echt wel ver komen. Nee, het is helemaal geen imago-probleem. Laten we het alsjeblieft daar niet toe reduceren. GroenLinks en PvdA willen een aantal maatregelen nemen... waar CDA en VVD nooit aan moeten denken. Dat betekent dat de veeteelt bijvoorbeeld echt hervormd moet worden. Dat er echt wat aan gedaan moet worden tegen het vliegverkeer. Of dat er echt de problemen worden aangepakt. Dat gaan zij allemaal niet toestaan. Ben je nou gek geworden? Op klimaat zijn ze ontzettend opgeschoven naar betrokken situatie. Het is allemaal woorden. Dat moet allemaal die formatie blijken. Ja. Maar ja... Je zou zeggen, volgende week zouden die vijf partijen met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. Je zou zeggen, mevrouw Hamer moet op een gegeven moment een klap erop geven. Zeggen, nou, nu genoeg getreuzeld. Jullie gaan maar met elkaar in een hok zitten en kijken hoe ver je komt. Alleen, het vervelende is dat ze een week later of twee weken later weer buiten staan. Want nee, we komen er niet uit. We denken toch over een paar dingen heel verschillend. En de wil is er niet om met elkaar te regeren. En dat speelt ook vaak een rol. Bij die vorige formatie had je Alexander Pechtold... Sibon Buma, Mark Rutte, die mensen speelden een hoofdrol. Je had de Halbe Zijlstra ook nog. Pechtold was heel goed met Buma, was heel goed met Zijlstra. Die onderlinge verhoudingen waren heel goed. Kwam Jesse Klaver erbij. Mm. Nou, Pechtold en Klaver die lagen elkaar weer niet zo goed. Natuurlijk wilde D66 heel graag GroenLinks erbij. Maar de persoonlijke verhoudingen speelden daar een rol. En toen losten ze het op een bepaalde manier op. Nu zijn die verhoudingen helemaal niet zo goed. Kaag is niet bevriend met. Die is veel zakelijker. Dus gaan ze hier, Peter, gaan ze hier uitkomen? Houd toch eens op met alles politiek even, persoonlijk maken. Nee, je zou een beetje meegaan zijn. Nee, ja, maar dat heb ik je zou, nu... Ik ga me nergens tegen gezet horen. Ja, nou, dat was echt mijn voornemen. En zie nou wat je maar aanricht. Nou en niet, maak daar meteen nou niet direct van. Het makke schaapje is weg. Dus ja, wat er gebeurt, wat jij nu vertelt over zogenaamde persoonlijke verhoudingen. Eén voor één. 2010 gebeurde precies hetzelfde. Werd GroenLinks en PvdA, daar werd uitgebreid mee gesproken. Bla, bla, bla. Leidde natuurlijk helemaal nergens toe. En wat deden ze? Een gedoogd kabinet met de PVV maken. Dat is wat ze doen. Het heeft niks te maken met persoonlijke verhoudingen. Al zou Mark Rutte verliefd zijn of Jesse Klaver, zou hij het nog niet doen. Zo werkt het niet. Waarom niet? Omdat Jesse Klaver dingen wil waar Mark Rutte 's nachts wakker van ligt, waar hij niet aan moet denken. Nee, dat zo werkt het niet bij Mark Rutte. Want Mark Rutte kan kabinetten maken waar rechtse mensen hun vingers bij aflikken, maar kan ook zeker een kabinet maken waar linkse mensen hun vingers bij aflikken. Noem eens zo'n kabinet. Dat is vorig kabinet. Met was PvdA, al een stapje in de PvdA, PvdA, dan. PvdA heeft links zou, echt zijn vingers bij afgelikt. Sterker nog, ze hebben zo hun vingers bij afgelikt dat er de afloop geen vinger meer over was. Dat was nog het idee, of niet? Ja, maar ja, dat kom op, was Peter, vooral te danken aan de PvdA die zich niet verstandig profileerde. Gaat toch natuurlijk niet met die Haagse sprookjes mee, uithalen. Kom op. Ah, jongens, leuk en aardig. We gaan hier vandaag niet uitkomen. Die formatie met de VO, dat wordt ook niks inderdaad. Nou ja, we hebben hier met z'n drie toch eventjes iets anders, jongens. Jongens. Linkse wolk, dat hebben we nu achter ons. Dat oog. Maar met de ChristenUnie gaat het ook niet werken. Segers die zei vandaag het volgende. Ik hoop dat er een andere combinatie mogelijk is dat die kunnen gaan praten. En dat we nu echt gaan onderhandelen. Dat er gewoon onderhandeld gaat worden. Daar zitten we allemaal wel op te wachten. Gaat die combinatie dan ook niet lukken, denken jullie? Nou, voorlopig niet. Want dat is dan het grote formatiespel. Segers wil het niet, wil niet in het kabinet. Wilde al niet met Rutte door eigenlijk. Nou, dat heeft hij het losgelaten. Maar hij gaat liever nu de oppositie in dat hij in het kabinet stapt. En dan zal hij heel lang volhouden totdat er uiteindelijk een beroep op hem wordt gedaan. Want we komen niet verder zo. En alsjeblieft, doe mee. Nou, dan zullen de eisen best hoog liggen. En dan gaat het medisch-ethische verhaal van D66 voorlopig weer in de ijskast. Ja, D66 wil dat echt niet. D66 wil echt met die vijf partijen door. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is de kans heel groot dat ze inderdaad bij Segers terecht gaan komen. Is de kans ook niet groot dat we gewoon eindigen met het huidige kabinet? Dat is het huidige kabinet. Ja, dat gewoon alles, gewoon dit zit. Het blijft gewoon allemaal bij het oude. Mag erop wijzen, dat was ook de verkiezingsuitslag. Ja. Ik bedoel, de verkiezingsuitslag was, ga door met dit kabinet. En het is niet mijn kabinet, ik ben er helemaal niet gelukkig mee. Maar ik bedoel, als je verkiezingen houdt, dan moet je ook luisteren naar de uitslag. En dit was de uitslag. Klaar. Jongens, ik hoor iets. Ja hoor. Herman Cenk Willink hoor ik nog door echroen. Horen we die in de formatie ook? Of zijn we Cenk en zijn rapport helemaal vergeten? Nou ja, al die gesprekken die je voorbij zag komen. Die Hamer hield met mensen van de directeur van de Efteling tot aan Kim Putters. Al die maatschappelijke partijen die langs zijn gekomen. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met Cenk. Die heeft gezegd, de inhoud moet voorop staan. Vind elkaar op de hoofdpunten waar we nu... Vind elkaar op een herstelplan na corona. Vind elkaar op klimaatplannen. Pak de vijf belangrijkste punten. Wonen moet opgelost worden in dit land. Praat daarover. En dat kan Mariette Hamer fantastisch. Die heeft met de SER al een herstelplan in elkaar getimmerd. Mm-hmm. Nou, dat is de inhoudelijke kant van Cenk. Maar ja, nu het er dan echt op aan gaat komen welke partij het moeten gaan doen... ja, dan moet Mariette Hamer toch Mariette Hamer te worden, zou ik zeggen. Ja. En met de hamer op de goede spijkers gaan. Ja. Slaan. Dan wil ik naar Siewert. Want minister Van Ark van VWS die beantwoordde gisteravond... dus schriftelijk de Kamervragen over Siewert van Linde. Wat viel jou daar eigenlijk aan op, Francisco? Nou, dat het niet de schuld van de overheid was. dat was eigenlijk de meest pregnante boodschap. Dat er eigenlijk de overheid niet zoveel te verwijten vindt. En dat als je echt vragen had over wat er misging... dan moest je bij meneer Siewert van Linde zijn. Nou, vandaag is maar er... dat is mijn kort samenvatting. Ik denk dat Peter het beter begrepen heeft. Heb je het beter begrepen? Kijk, er komt morgen een debat waarin dit ruimschoots aan de orde zal komen waarschijnlijk. Want het is gewoon een coronadebat. Maar dit is natuurlijk die vragen. Daar zullen weer vragen uit voortkomen, zou je denken. Ik had er wel een paar toen ik het zag. Want... hoe zit het bijvoorbeeld? Er wordt gezegd, er was allerlei contact tussen Siewert van Linde en de politiek assistent van Hugo de Jonge. Mm-hmm. Er was contact met de hoogste ambtenaar die erbij betrokken was. Dat is een ambtenaar die zat inmiddels op financiën. En die kwam van VWS, die was daar hoofd, die DG curatieve zorg. Maar hij was inmiddels SG op financiën. Nou, dat is een kort lijntje met Wopke Hoekstra van financiën. Dus ja, als ik Wilders was, kwam ik morgen de Kamer binnen en zou ik zeggen... mag ik even het appverkeer zien tussen... Siewert, Hugo de Jonge, Bart van der Brink, de assistent van Hugo... de SG van Financiën, Wopke Hoekstra, ja, zo doen we dat tegenwoordig bij debatten. Je vraagt eerst eventjes al ontbrekende gegevens op. En er komt bij dat Siewert van Lien ook in dienst was van de gemeente Amsterdam op dat moment. Mm-hmm. En ik weet niet, in mei, begin mei zegt hij dan, nou, ik stop ermee, ik neem de gok, ondanks studieschulden, hypotheeklasten enzovoort, ik stap over. Maar ja, volgens mij heeft hij op dat moment dan toch al de wetenschap dat hij in ieder geval 9 miljoen gaat incasseren, of een groot bedrag gaat incasseren. Dus het was niet heel erg een gok. En ik weet niet precies hoeveel een gemeenteambtenaar mag bijverdienen eigenlijk. Dus die vraag verwacht je morgen ook? Ja, dat lijkt me wel. Dat je toch even vraagt, van was hij nou nog in dienst? Was het een nevenactiviteit? Hoe wat voor nevenactiviteiten mogen gemeenteambtenaren hebben? Er zitten nog allemaal dingen aan. Ik heb nog wat naar zijn appjes gekeken uit die tijd dat dit speelde. En dan zit hij bijvoorbeeld heel erg op te scheppen over dat je met cash moet betalen. Hè? Want hij verwijt de overheid al van zaken. En dat ze dus niet goed zaken doen. En hoe je wel goed zaken doet in dit soort situaties is met cash betalen. Dan maken mensen opmerkingen die zeggen, wacht even, dat is omkoping. Nee, dat heeft niks met omkoping te maken. Gewoon cash maakt dingen makkelijker. Nou, waarom maakt dingen makkelijker? Waarom maakt cash dingen makkelijker? Omdat het gewoon fraude in de hand werken is. Dus je kan je ook nog afvragen, van of komt er nog een traject? Gaan we nog kijken van hoe zijn die deals eigenlijk tot stand gekomen? Hè? Wat is er in China allemaal gebeurd? Zijn er onaanhoudbare zaken gebeurd? Dat is nog een dingetje. Een ander aspect is, in die kapjes die jij geleverd heeft, daar zit grafeen in. Nou, dat is een stof die vermoedelijk giftig is, slecht voor de gezondheid. Hoe wordt dat spul dan gemaakt? In wat voor fabriek wordt dat gemaakt? Zijn die mensen die... Moeten we ons voorstellen inderdaad. Dat Chinese arbeiders bloot hebben gesteld aan alle giftige stoffen om de gezondheidswerkers hier zogenaamd te helpen? Ja, dat zijn toch wel een beetje... Ik weet niet of die morgen in het debat in orde komen, maar goed, voor de onderzoeksjournalisten... Wij blijven hier nog al een jaar. The gift that keeps on giving wordt dit. Ja, interessante dossiers. Maar wat zijn de gevolgen, denk je, Francisco, voor Siewert? Zijn positie? Ja, dat heb ik ook zitten afvragen. Wat zouden de gevolgen zijn? Wordt het zomergasten of wordt het college tour? Maar wat bedoel je? Nou ja, voor hem gevolgen. Ik denk niet dat er gevolgen zijn. Wat zouden de gevolgen moeten zijn? Hij heeft denk ik niks strafbaars gedaan. Zo slim zal hij wel geweest zijn. Nee, juridisch lijkt alles gewoon dus, in haak. Ja. Hij zit bij het CDA. Daar kan je overal mee wegkomen. Het ironische is natuurlijk wel dat, kijk, als dit in een ander land zou gebeuren, bijvoorbeeld Italië, dan zou je zeggen, corruptie, kijk eens wat hier gebeurt. En dan zou je iemand als Hoekstra hebben die zeggen, met dat soort landen doen wij geen zaken, moet je eens even kijken. En dat gebeurt nu allemaal binnen het CDA. Dat vind ik eigenlijk wel, ik ben zelf niet gelovig, maar dit zijn de momenten waarvan ik denk, er bestaat een opperwezen die dat mensen zo aandoet. Hè? Dat je zo loopt te klagen tegen de Italianen en vervolgens blijken dat soort praktijken gewoon onder je neus in jouw partij voor te komen. Corruptie dus? Nou, niet ik zou het geen corruptie noemen. Maar als het in Italië gebeurt, noemen we dat corruptie. Maar in Nederland noemen we dat geen corruptie. Nederland is ook geen belastingparadijs, dat is de Bahama's. Wij doen het beter dan de Bahama's, dus we zijn geen belastingparadijs. En wie zorgt dat Nederland een belastingparadijs is? Dat doet meneer Hoekstra. Dus hij heeft daar wel een beetje ervaring mee. Maar ik denk voor Siewert zelf, misschien dat hij niet zo makkelijk premier kan worden. Ondertussen is het wel zo natuurlijk dat je ziet, hij past de methode Rutte toe. Daar was ik eigenlijk nog het meest door verbaasd. Je ziet iemand, hij is een mediapersoonlijkheid, zo wordt dat dan genoemd. Je weet dus hoe de media werken. Er is een crisis. Nou, er is gewoon een gouden regel. Op het moment dat er echt een crisis is, er is serieus aan de hand, is maar één ding wat je kan doen om daar snel uit te komen, is alles op tafel gooien. Gewoon vertel wat er gebeurd is, hou niks achter. Vertel wat er gebeurd is, zeg dat je spijt. Dat moet dan ook wel echt zo zijn. En bied aan om dat goed te maken. Ik geef een groot bedrag aan het Rode Kruis. Ik zal dit nooit meer. Dat doet hij niet. Houdt alles achter, houdt zich stil, liegt, houdt de waarheid achter. Dat gaat natuurlijk alleen maar mis. Daar sta ik van te kijken. Aan de andere kant, ja, ik sta er ook weer niet van te kijken. Siewert is een kind van de jaren 90. Maak van je idealen je business model. Daar is hij toe opgeleid. Ja. En dat zie je wel vaker. Ja, dat gaat dus mis. Je had het kunnen weten eigenlijk. Ja. Ja. Goed, ik weet niet of jullie ook een derde oog hebben of dat de linkse wolk daarvoor zit. Maar ik wil wel even een voorspelling met jullie gaan doen. Volgens Hugo de Jonge zijn we in september weer terug naar het oude normaal. Gaan we dat redden? Nou, Hugo de Jonge, dat laat ik altijd eerst even aan de heer Violen over. Die is een enorme fan van. Maar dan krijgen we een enorm college. Dus misschien. Nee, ik kan het heel kort houden. Ik kan het heel kort houden. Weet je wat het enige nieuws hier is? Wat mij opviel, want iedereen viel erover dat Hugo de Jonge dat zei. Het is een maand verschoven. Want in de oorspronkelijke routekaart, die 3 weken geleden is uitgebracht, worden in 15 augustus alle maatregelen opgeheven. En nu worden ze half september opgeheven. Dus ja, het is een maand later. Wat is er gebeurd? Dat is de enige vraag die je hebt. Nou ja, heeft het ook wel over mondkapjes die niet meer nodig zijn. Dat staat ook in die routekaart. Alle maatregelen worden opgegeven op 15 augustus. Ja, dan zijn we normaal. Ja. Ik kon het niet geloven. Ik dacht, nou, dat is knap. Nu blijkt het toch een maand later te zijn. Waarom? Niemand weet het. Niemand vraagt het. Wat is jouw voorspelling? Maar wat is jouw voorspelling? Nou, in dit geval, ik hoop dat hij gelijk heeft. Maar ik vind het best een stoere voorspelling. Want ja, met alle mutaties die rondgaan, steeds wordt gezegd van jongens, hou afstand. Dat blijft steeds benadrukt worden. En ik hoop dat het dan allemaal normaal weer kan, absoluut. Mm-hmm. Maar